İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, ben Cem Erciyes. Merhaba. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin 16. programındayız. Bu hafta program konumuz İstanbul'un ulaşım ve turizm tarihinin en ilginç sayfalarından birisi. Deniz uçaklarıyla İstanbul'dan Yunanistan'ın Atina ve İtalya'nın Brindisi şehirlerine yapılan hava yolu seferleri. Konuğumuz özellikle 20. yüzyılın ilk yarısına dair günlük yaşam, sanat ve kültür olayları ile sanayi tarihine dair çalışmalarıyla tanıdığımız yazar Gökhan Akçura. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk Cem. Her hafta olduğu gibi biz Kansu ile kısa bir özet yapacağız. Birazcık da konuğumuzun işini kolaylaştırmak için. Sonra da sözü ona bırakacağız. Bu özet bahsinde benim payıma düşenleri size şöyle anlatabilirim. Aslında havayolu taşımacılığı denildiğinde öyle çok da uzun bir geçmişe geri gitmiyoruz. Çünkü 1904'te Wright kardeşler tarafından uçağın icadından sonra aslında ilk dönem başlangıç aşamasında askeri amaçlarla kullanılmış. Bu Türkiye için de böyle. Uçağın veya o günkü adıyla tayyarelerin savaş değil barış için havalanması, sivil ulaşım için kullanılması ancak Cumhuriyet döneminde mümkün oluyor. Türkiye'de ilk sivil havacılık uçuşlarını ise yabancı şirketler üstleniyor. O zamanlarda mutat olduğu gibi. Bunlar arasında Cumhuriyet Hükümeti'nin ilk imtiyaz verdiği sivil havacılık şirketi ise bir İtalyan kuruluşu. Aero Espresso. Tam adı okumaya çalışayım. Societe Anonima Aero Espresso Italiana olan ve 1923 yılında Roma'da kurulan şirket deniz uçakları için uçuş imtiyazı alıyor Türk hükümetinden. Ve 1924 yılından itibaren 11 yıl süreyle bu imtiyaza sahip oluyor. Anlaşılacağı gibi esas ilginç olan şeylerden biri bana sorarsanız bu uçakların bir piste değil denize inip kalkıyor olmaları. Peki nasıl bir sefer rotası var bu uçakların? Kısaca onları da Kansu anlatsın, sonra Gökhan Akçura'ya döneriz. Evet Cem, Aero Espresso'nun iki güzergahı var. Birincisi senin programın açılışında da söylediğin gibi İstanbul Atina Brindisi. İkincisi de İstanbul Atina Rodos hattı. Brindisi'den ilk uçuş 1 Ağustos 1926 tarihinde gerçekleşmiş. İstanbul'a geldiğinde Büyükdere sahilinde denize iniyor ve yolcularını buradaki iskeleye bırakıyor. Şimdi bu gerçekten merak uyandırıcı konunun detaylarını Gökhan Akçura'ya sormaya başlayalım. Gökhan abi şöyle ilk soruyu sorayım. Aero Espresso seferleri için Türkiye'den yurt dışına ilk uluslararası hat diyebiliyor muyuz? Ve kaç yıl boyunca bu hat işlevini sürdürüyor? Şimdi aslında ilk imtiyazı alan şirket Aero Espresso ama ilk uçuşu yapan değil. İlk uçuşu hemen onun ardından imtiyaz alan Fransız Cigna şirketi. Bu Cigna Air France'in kökenlerinden biri. Yani tam bileşkesini şu anda hatırlayamayacağım ama daha sonra Air France'e evrilecek bir havayolu şirketi. Bu 1924 12 Nisan'ında Paris-İstanbul uçuşunu yapıyor Cigna. Havaalanında Yeşilköy'de, Yeşilköy'ün ilk hali, daha bir baraka halinde o zaman. Ama bu başka bir yazının konusu. Ben bu yazıda sadece Aero Espresso üzerinde durdum. O yüzden de bugün onu konuşuyoruz. Bu uçuşlar işte 26'da ilk uçuşu yapıp 35'in sonuna kadar sürdüğüne göre 10 yıl sürmüş demektir. Peki, şimdi burada dikkat çeken konu şu. Atina tamam Yunanistan'ın başkenti. Ama Brindisi seçilmiş bu rotanın içinde. Bugünden bakınca İtalya'da sanki hani o gün için Venedik var, Napoli var, daha meşhur yerler var. Ya da Roma'da o zaman için Roma şehri de Adriyatik sahiline çok yakın. Brindisi o zaman için ne önem arz ediyor? Neden daha önde? Şimdi yazıyı yazarken senin sayfa sayılarına yetişebilmek için bu konuları atladım. Brindisi, neden Brindisi? Yeni araştırdım. Gerçek kanıtlı bir cevap bulamadım. Sadece muhtemel cevaplar var. Neden? Belki de en yakın liman havaalanı olarak kullanılacak bir liman orası. Çünkü röportajlardan biliyoruz ki İstanbul'dan kalkan uçak Midilli'de benzin alıyor. Sonra Atina'nın kıyısına geliyor, oradan benzin alıyor. Oradan Brindisi'ye gidiyor. Yani mesafenin o benzinliğin süresi kadar yakın olması lazım. Böyle bakınca da Brindisi en makul yer. Ayrıca Brindisi bu anlamdaki seyahatlerin hep son noktası. Mesela Natta, o zamanki bir seyahat şirketinin ilanlarına baktım. Paris fuarına 1937'de gidiş vapurla İstanbul'dan Brindisi'ye geliniyor. Brindisi'den öteye karayoluyla devam ediyor, tren yoluyla devam ediyor. Yani Brindisi bu anlamda bir makul nokta. Ayrıca havaalanı var, normal havaalanı. Buradan da uçaklar Roma'ya kalkıyor. Yani Brindisi'ye geliyor bir uçak. Oradan kara normal uçağa geçiliyor. O uçakla da Roma'ya gidiliyor. Yani cevap verebileceğim şu anda bu kadar. Evet, Brindisi o zamanki ulaşım yolları için önemli bir yer. Vapur yolculuklarında da dediğin gibi son liman olarak geçer sık sık. Peki İstanbul'da Büyükdere'ye indiklerini biliyoruz. Yani Büyükdere açıklarını, ama aslında İstanbul Boğazı'nı kullanıyorlar pist olarak, değil mi bu uçaklar? İstanbul Boğazı'na iniyorlar, İstanbul Boğazı'ndan kalkıyorlar. Yolcularını nereye indiriyorlar, bindiriyorlar? Üstleri neresi, merkezleri neresi? Bununla ilgili de ciddi bir yatırım yapmışlar galiba. Bize bunları anlatır mısın? Önce nereye indiklerini, nasıl indiklerini ve daha sonra da üst havaalanı diyemeyeceğim artık, genel merkezi hakkında. Şimdi neden Büyükdere'yi seçtiklerini bilmiyorum. Araştırma yapmışlardır, teklif almışlardır. Türk hükümeti o zaman onlara Büyükdere sahilinde yaklaşık 20 dönümlük bir araziyi tahsis etmiş. Tabii kirasını da ödemeleri kaydıyla. Şirket burada eskiden Sultan Vahdettin Av Köşkü olarak yaptırılan bir binayı da idare binası olarak kullanmış. Bu koca büyük alanda şirketin binaları, hangarları, telsiz istasyonu falan inşa ediliyor. Uçak bakımlarının da bu alanda yapıldığını düşünüyorum. Oradaki hangarlarda yapıldığını düşünüyorum. Yani özetle bu. Boğaz'a geliyorlar, iniyorlar, belli bir süre gidiyorlar ve oraya yanaşıyorlar. Kalkarken de yine röportajlardan biliyoruz, bayağı şeye doğru, Boğaz'ın enlemesine doğru devam ediyorlar ve öyle kalkıyorlar. Evet, senin Atlas tarihteki yazından da okuduk, biz de öğrendik. Hakikaten hani Boğaz'ın ortasına kadar gidiyor uçak, oradan hızını alıyor ve havalanıyor. Peki bu hat için, bu hattı kullanmak için nereden bilet alınıyor? Kimler hangi amaçla seyahat ediyorlar? Yani yılda acaba kaç kişiyi taşıyorlar? Bu uçaklar çünkü çok büyük uçaklar değil, değil mi? Değil. Yani şeye göre yine 8 ile 20 arası galiba değişiyor yolcu adetleri. Şimdi en başta uçaklar da zaman içinde büyüyor. Evet. İlk yıllarda 8 yolculuk yer var. 5 mürettebatlıkta mürettebat yeri var. Ama mesela röportajlarda bazen 4 kişi binmiş oluyor, bazen 8 yolcu 5 mürettebat. Yani oranın şeyine bakar mısınız, aradaki orantı? Yani mürettebat evet, sayısı çok kalabalık yolcuya göre. Nasıl para kazanıyorlar acaba? Daha sonraki yıllarda 20 yolcu taşıyan daha büyük uçaklar geliyor. Evet. Şimdi bu uçaklar denize iniyorlar. Yolcular önce buradan teknelerle, küçük teknelerle sahile çıkarılıyor. Oradan da özel otobüslerle kente taşınıyor. Kentin neresinde duruyorlar onu bilmiyorum. O elime öyle bir bilgi geçmedi. Başka ne sormuştun? Biletler nereden alınıyor? Yolcuları kimler? Yani bu pahalı bir hizmet olmalı. Şimdi demin de söyledik ki 8 yolcuya 5 kişi hizmet ediyormuş. Yolcuları kimler? Biletleri nereden alınıyor? Bu konuda da bir bilgi var mı elinde? Nasıl yolculara ulaşıyorlar? O zaman Lloyd Triestino mu? Öyle bir ne denir? Deniz şirketi var. Acenta diyorlar galiba bunlara. Acenta var. O Acenta ile demek bir ortaklıkları var. Onun iki tane, birisi Karaköy'de, birisi Beyoğlu'nda olmak üzere iki yerinden bilet alabiliyor insanlar. Şimdi kim niye yolculuk ediyor bu uçaklarda? Net bilgiler elimizde yok ama bu kadar röportaj yaptıklarına göre gazeteciler kullanıyorlardı mutlaka. Mesela Hikmet Feridun Es'in anlattığı bir şey var. Olay bize ipucu veriyor. O zaman Fransızca Akşam Gazetesi'nin Fransızca edisyonu yayınlanıyor ve yazı işleri müdürü Gilberto Primi, o da İtalyan kökenli bir Levanten, bu uçaklarla İtalya'ya gidip Mussolini'den özel röportaj yapıyor. Ve adam bu sayede gazeteci olarak özel bir paye ve şey alıyor, prim alıyor. Şövalyelik şeyi de veriliyor, nişanı da veriliyor. Daha somut elimizdeki istatistiklere bakarsak çeşitli yayınlardan 1928 yılı içinde yani bir yıl içinde 1111 yolcu taşımış Aero Espresso. Bu 1111 yolcunun 50'si Türkmüş. Bir yıl içinde bu uçuşlar 210 uçuş olmuş ve yaklaşık 300 bin kilometre yol kat etmişler. Ama bunlar daha başlangıç yılları. İleriki yıllarda bu sefer sayıları ikiye katlandığı için, uçaklar büyüdüğü için bence sayılar mutlaka daha artmıştır. Elimizde daha fazla bir istatistiki bilgi yok. Evet, peki Gökhan abi, sefer ne kadar sürüyor? Hani bu programı dinleyen arkadaşlarımıza bunu anlatmak lazım. Nasıl bir yolculuk rotası gidiyor? Mesela buradan hangi şehirlerin üzerinden geçerek Atina'ya ve Brindisi'ye varıyorlar? Bir de biraz önce siz Midilli demiştiniz zaten yakıt almak için uğradığını. Hani bir Brindisi'ye aktarmalı olarak ulaşmak ne kadar zaman alıyor? Şimdi ilk yıllar yani 26 yılına ait bilgi elimde yok. En eski bilgi 1931 yılında bu benim de aktardığım Yeni Gün gazetesinde Necip Selam'ın yaptığı 10 saatte Büyükdere'den Brindisi adlı dizi, işte adından anlaşılıyor 10 saat sürüyor. Nasıl oluyor bu? Sabaha karşı hatta Büyükdere'den uçağa biniliyor. Uçak önce Midilli'den benzin alıyor ama orada bir iniş biniş yok. Hemen kalkıyor yeniden. Atina sahiline, Faliro deniliyormuş o bölgeye. Atina sahilinde bir yere iniyor. Burada bir süre bekledikten sonra yaklaşık 2 saat Brindisi'ye iniliyor. 12 saatten beri nargile içmediğinden şikayet ediyor Necip Selam. Bu biraz eski tip, antika bir ilginç bir gazeteci, yazar aslında. 12 saatten beri nargile içmeden şikayet ettiğine göre Atina kıyısında 2 saat beklediklerini düşünüyorum. Yani böylece 10 saatte gidildiği ortaya çıkıyor. 3 yıl geçiyor aradan, başka bir röportajda Büyükdere'den pazartesi perşembe günleri saat 4.45'te kalkıp saat 10.45'te Atina sahiline iniliyor. Oradan da 11'de kalkıp 15'te Brindisi'ye varılıyor. Yani yine toplayınca 10 saat ettiğini, bu 3-4 yıl içinde durum değişmediğini görüyoruz. Ama daha sonra 35 yılda, yani bir yıl sonra herhalde uçaklarla büyük değişim oldu. Daha büyük uçaklar geldi. Türk pilotu Mehmet Ali Bey ile yapılan röportaja göre gitgide hızlandığını ve bakın şöyle diyor, okuyayım onu. Sabah 6.30'da Büyükdere'den kalkarız. 737 kilometre kat ederek 3 saat sonra Atina'ya varırız. Kahvaltınızı ister İstanbul'da ister Atina'da yapın. Atina'da 1 saat kalırız. Yolcu posta verir alırız. Sonra havalanır. Yine 700 kilometre uçarak 3 saatte Brindisi'ye varırız. Orada sosyetenin bir kara tayyaresi hazırdır. Roma'ya gitmek isteyen müşteri alır. 2.5 saatte oraya ulaştırır. Yani sabahleyin 6.30'da İstanbul'dan ayrılan bir yolcu akşamüstü 5'te Roma'dadır. Yani özetle Bu yolculuğun seyri, kat ettiği mesafe ve süre hakkında söyleyebileceklerim bunlar. Vallahi çok güzel bir yere geldi. Çünkü tam da hani biraz önce Türk bir pilot var, Mehmet Ali Bey dediniz. Şimdi şirketin personeli 1920'lerin sonundan 30'ların ortalarına kadar olan dönemi konuşuyoruz. Şirketin personeli hakkında ne bilgi var elinizde? Mesela ne kadar Türk personel var? Bir tane pilot mu veya uçuş ekibinde Türkler de görev yapıyor mu? Şimdi bu tür çalışmalarda ne yazık ki çok ayrıntılı bilgi edinemiyoruz. Yani elimizde belge hüviyeti de bir şeyler yok. Ne yapıyoruz? Gazete haberleri, buralarda yer alan tefrikalar, dergilere çıkmış röportajlar gibi bilgilerden yararlanıyoruz. Mesela bu cevabı ancak şunu söyleyebiliyorum. 1929 yılında bir gazete haberinden şirketin Türk personeli olarak Mehmet Ali ve Hasan Fehmi Beyleri olmak üzere iki pilotu var. Makinist evet. olarak Asaf Hamit ve Osman Tayyar Beylerin adları geçmekte. Ama toplam kaç personel var Türkiye'ye çalışan? Bunun içinde yüzdesi ne kadar Türklerin? Bunu söylemek zor. Dergide yer alan yazıda kullanmadığım bir bilgi de o dönemki bir şey dernek kuruluyor. Avrokulüp. Avrokulüp Beyoğlu'nda bir yeri var. Burada hem şeyin Aero Espresso'nun hem Sibna'nın Türk kökenli ve Türkiye kökenli diyelim pilotları, personeli bir araya geliyor. Kurslar veriyor. Yani var demek ki ciddi bir Türk, Müslüman havacılık Türk meraklısı veya ilgilisi var. Var. Burada ben şöyle bir bilgi vereyim dinleyicilerimize. Dergide çıkan yazı diyoruz. Bu konuyla ilgili Gökhan Akçura'nın yazısı Atlas Tarih Dergisi'nin Şubat-Mart sayısında yayınlandı. Orada daha detaylı bilgi var ama biz konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi ben yani en başta vurgulayalım. Tabii deniz uçağı çok enteresan geliyor bize. Bugün hayatımızda olmayan bir şey olduğu için Gökhan Akçura. Hı hı. Dolayısıyla bir dönem burada Haliç'ten kalkıyordu İstanbul'da. Şimdi o da yok. Binenler olmuştur muhtemelen ama ben hiç hayatımda böyle bir şey yaşamadım. O zaman da karadan da kalkmak mümkün. Sen programın başında söylediğin ilk uçuş kara pistinden yapılıyor. Bu Aero Espresso neden acaba deniz uçaklarıyla bu hizmeti veriyor? Onun seferleri neden deniz uçaklarıyla yapılıyor? O konuda bir bilgi var mı ya da en azından ne söyleyebilirsin bu konuda? Valla bu konuda elimde bir bilgi yok. Araştırdım biraz, çıkmadı ama bu dönemde deniz uçağı çok fazla. Nedeni de herhalde karadaki hava alanlarının daha çok gelişmemiş olmasından evet. dolayı olabilir diye düşünüyorum. Şeylerdi yatırımlarında bu nedenle deniz uçaklarını yapmışlar. Karadaki alanlar büyüdükçe, daha kolay hale geldikçe zaten bu taşımacılık alanında deniz uçakları yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Yani tahminen söyleyebileceğim evet. bu kadar. Tabii bu uçakların yani o zamanki o uçakların teknik bütün özellikleri bugünkünden farklı. Havacılık anlayışı da öyle. Biraz önce yine sözü geçti Necip Bey'in anlattıklarından anlıyoruz ki uçaklar aslında çok alçaktan uçuyorlar. Ve dolayısıyla evet. bayağı da böyle bir spektaküler bir şey. Pencereden hakikaten üstünden geçtiğin her yeri detaylı olarak gözlemleyebiliyorsun. Doğru. Değil mi? Peki bir evet, de evet. bir iaşe nasıl? Yeme içme nasıl? Böyle iyi şık bir servis mi veriliyor? Yoksa trene biner gibi herkes kendi kumanyasını mı alıyor? Şimdi yine röportajlardan hareket etmek zorundayız. Evet. 1931 yılında Necip Selam'ın Yeni Gün gazetesinde yayınlanan ve 7 gün süren bir röportajı var. Biraz mizahi yönü güçlü bir yazar bu Necip Bey. Yanında nargilesini de götürüyor. Tabii söylediğim gibi. İçinde nargile olduğu için çantasını bagaja koyuyorlar. Yanına yiyecek de almış ama çanta da kalmış. Bu yüzden adamcağız aç kalıyor. Herkes diğer şeyler zaten toplam 5 kişi mi ne var yolculukta? Açıyor nevalelerini, kendi nevalelerini. Demek ki bir ikram yok, anlıyoruz. Yemeye başlıyorlar. Bu da imreniyor. Ama hiç kimse oraya hiçbir şey ikram etmiyor. Uçak Midilli'ye inince Sarıca Körfezi'nde iniş yapmış. Uçağa sandallar yanaşmış. Birinde üzüm, incir gibi meyveler varmış. Necip Bey aç olduğu için pek imreniyor bu meyveleri ama alamıyor. Çünkü üzerinde çok az bir 50 liretlik bir Yunan parası varmış. Bunu bozdurursam Yunanistan'da geçmez başka, bu para elimde kalır diye. Onu da kullanmıyor. Zavallı adam Atina ilhanı, Atina sahiline inince burada ona ikram yapılıyor. Yani o Atina'da bir ikram oluyor ama o zamana kadar ne yazık ki aç kalıyor adamcağız. Şeyle belki, yani ikramla söyleyebileceğimiz bu. Ya belki aslında demin Cem'in söylediği gibi yolcu sayısına kıyasladığın zaman personel çok olmakla birlikte onların ilk zamanlar için en azından ikramla falan bir ilgisi olmadığı görülüyor. Onların daha teknik işle, görevle orada bulundukları anlaşılıyor. Peki son olarak şunu soralım. Uçak da ama şunu unutmayalım. Uçak da ufak. Yani ikram yapacak bilmem ne öyle bölümler var mı acaba? Onu da düşünmek lazım. Evet. Bir de o ikram meselesi de tabii o yıllar için bu kadar yaygın bir şey mi? Hani trende var da, yani tren seferlerinde var da, o mesela otobüs için de erken yıllar, 1920'li yıllar, 30'lu yıllar. Otobüslerde de yoktur o zamanın erken otobüs benzeri araçlarında da. Peki son olarak şunu soralım. Aero Espresso seferleri, yani bu deniz uçağı hattı neden sona ermiş? Yolcu sayısı mı artık az? İkinci Dünya Savaşı öncesi bir konjonktür mü bunu gerektirmiş İtalya ile Türkiye arasında? Neden bittiğini biliyoruz. Şimdi ipuçları, evet, bunun savaşla alakalı oldu. Çünkü uçaklar büyüdü, daha çok kişi alınıyor, fiyatlar indi. Bunları yine röportajlardan anlıyoruz. Ama İtalya artık savaşın içinde. Bu nedenle mesela hemen öncesinde İnönü falan Brindisi'ye gidiyorlar. Orada faşistler karşılıyor bunları. Büyük bir hoş bir beraberlik içinde yaşanıyor. Ama savaş daha girilmemiş. 1931'den söz ediyorum. Savaş başladıktan sonra İtalya Türkiye için her ne kadar açıkça konmasa da ciddi bir problem. Çünkü Ege Denizi'ndeki adaları üs olarak kullanmaya başlıyor İtalya. Habeşistan'ı işgal ediyor. 12 adayı kontrol ediyor. Akdeniz sahilleri hakkında da bir takım demeçleri var o dönem Mussolini'nin. Evet, evet. İşte Türkiye üzerinde bir baskı kurmaya yönelik hareketler seziliyor. Ve bu kuşkular nedeniyle yakından takip ediliyor. Ve sonunda o zaten 10 yıllık bir şey alınmış, imtiyaz alınmış. İmtiyaz uzatılmıyor. Ne yapılıyor? 1935 yılında mukavelesi sona erdikten sonra hangarlar, tersis istasyonu vesaire gibi onların yaptıkları, yani hava yolu şirketinin yaptığı tesisler 200 bin liraya hükümet tarafından satın alınıyor ve devrediliyor. Ama şirketin uçakları falan kendinin tabii. Ankara'ya geliyorlar, bunu uzatmaya çalışıyorlar vesaire ama hiçbiri şey olmuyor, gerçekleşmiyor. Ve böylece Aero Espresso'nun Türkiye macerası 10 yıllık bir macera olarak başladığı gibi sona eriyor. Evet. Dinleyicilerimiz için küçük bir hatırlatma da yapalım. National Geographic dergisi arşivinde Maynard Owen Williams imzasıyla o dönem Büyükdere'de çekilmiş çok güzel deniz uçağının yolcuları tarafından beklenildiği, karşılanıldığı, yolcuların yakınları tarafından fotoğraflar var. Atlas Tarih'teki fotoğraflar ise Cengiz Kahraman arşivine ait. Orada da o dönem Türk fotoğrafçılar tarafından çekilmiş bir takım fotoğraflar da var. Yazıda Gökhan Akçura'nın yazısı Atlas Tarih'te. Çok güzel, programda henüz süre nedeniyle yer veremediğimiz detayları da orada bulacaksınız. Çok teşekkür ederiz Gökhan Akçura. Çok eğlenceli bir konu bu. Sağ ol, ama işte mikro tarihler böyle, çok ayrıntılarda bilgi toplamak çok zor. Bu konuda onu biraz da gösterdi. Evet. bir yere kadar yapabiliyoruz. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Elinize sağlık. Teşekkür şimdi, ederiz. Programın sonunda her hafta olduğu gibi ansiklopedik bölüm var ve bu hafta P harfindeyiz. P harfinden maddemiz patrona Halil. Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi G harfinde bittiği için Reşat Ekrem Koçu'nun başka eserlerinden alıyoruz bu maddeleri. Osmanlı Tarihi'nin Panoraması adlı eserinden okuyorum patrona Halil maddesini. 1730 Hicri 1143 ihtilaline kadar İstanbul hamamlarında tellak taifesi büyük ekseriyetle Arnavut'tu. Bu ihtilalde askerden evvel silaha sarılmış olan büyük şehrin baldırı çıplak ve ayak takımının başına geçen Arnavut patronu Halil, Beyazıt hamamından çıkmıştı. Patronu Halil, Beyazıt hamamında tellaklık ederken aynı zamanda kalyoncu ocağına kayıtlı ve bir patrona gemisi mürettebatı arasına ayrılmış bulunuyordu. O devrin tarih kaynakları da kalyoncuların türlü rezaletlerinden uzun uza diye bahsederler ve Halil bu hazele ve hayta güruğu içinden çıkmış ve bir ihtilal hercümercinde meşhur rolünü oynamıştır. 1730 ihtilalini görmüş olan Hollandalı ressam Van Moor, Halil ile ayaktaşı Muslu Beşe'nin de bir arada birer boy resmini yapmış, yalın kılıç olarak gösterilmiş olan bu iki serseri yalın ayaktırlar. Programın ansiklopedik maddesi de böyle. Programımız burada sona eriyor. Cem Erciyes'le birlikte bu hafta Gökhan Akşuray'ı konuk ettik ve İstanbul'un ilk deniz uçakları ve Aero Espresso seferlerini ele aldık. Haftaya yeni bir konu ve ansiklopedide yeni bir maddeyle devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.